لقمان اس بات کو توحید دے بالعقلت الثلاثت العقلیت والنقلیت والوحیہ اس بات کو توحید دے پدرے والا قسم دلائل سرا اور ابد دی سورت مزد سورت سردا دے چکل اب مزد سورت کی اس بات کو توحید بدلائل عقلیہ سرا بدلی سورت کی اس بات جو توحید دے بدری والا قسم دلائل سرا دویم مناسبت داد سورہ روم کی ذکر کرل یفرح المؤمنون بنصر اللہ او درشانی از دے ذکر کرل و اولائک هم المفلحون ندا سورت تتمد دا مزد سورت جپدی کم بیان دا اوصاف دا مومنانو دے آغا مومنان چی آغا مفلحین دی کامیابی منجن کی دی درہم مناسبت سورہ روم کی تصدیق دا قرآن کریم ذکر کو وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ نپدی سورت کی ترغیب ور کئی قرآن کریم تپرمنو جو آیاتن کی بل مناسبت دا دے دوار سورتن راغی ترمین دا یو مناسبت دے دا شروع پا حروف مقطعات سر دا شانی مرد سورت کی اوصاف دا مومنانو اللہ وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث وهذا يوم البعث او قدی سورت کی اللہ وهم بالاخره هم يوقنون ملولا ملک کی سورت اخر کی نسبات دا صداقت دا قران کریم نے نسبات دا قیامت دے ندی سورت کی نسبات دا قیامت دا یادہ کہ ملک کی صورت کی ہوئے وَلَا يَسْتَخِفَرْنَكَ الَّذِينَ لَا يُوْقِنُونَ نُدَلْتَ سَلُورُمْ آیَتْ كِوَئِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ مطلب دا اگر خلق رساد دین نگڑ ورنے کی جاہا قیامت نمانی دلتا اللہ وَئِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ مطلب دا فلاح من دن کی آدھا سوگری وهم بالآخرة هم يوقنون فلاح من دون کی آغا سننے دی چی آغا فا آخرت بان دی یقین نکی ایمان نرہو دی چکن یو رض با اللہ قائمہ یو حساب کتاب و کئی و سورہ لقمان کی دادری والا قسم دلائل آغا ذکر کئی او بیان دا لقمان حکیم آغا ذکر گئی چاغ خپل بیتے نصیحت کرے دے اللہ بولی بمانا دی الفاظ دا جے یا تنر کتاب کی رحمت والا کتاب دے دے دے و رحمت دے پاردنی کی کون پا کسان چپا بندی کئی پمکور کئی رکا تو دے پا خیرت بانی دے یقین کئی دا کسان پا ہدایت بانی سرب ادرا سلنا کسان دئی کامیابی جو باید خلکنا وسوری چور کئی لہ ول حدیث کلمات شرکیا یا منا کئی لہ ول حدیث سرود ڈنگ ٹکور گانی بجانی لان سبیل اللہ دیر پار کی جمرہ کی خلق دین اللہ نبی دیر علم ان کو نہ پوئے انسارات او نیشی دا یا تن رو دعا پٹو کو سردار کسان دید پا گیا دا اس پر کون کے آر کلا چی مستیش بدائی ماندے دوان جا یا تن رو منو اوڑی دے مستق برن زان لے کرن کے گویا چی جوری دی آیا تن گویا چی پوکنو دکی دنو والے وے وزیر ور کر تپازات دردنا سارا اس بشارت یقینا کسان کی مایا رو لے عمل لے کن کی نیت پارا دے جنت مدنے مکنو لے اندر شبن لے پلے کے لو دا اللہ دے رشتیا او دا اللہ دے دور و حکمت والا دلائل اقلیا تیرا پیلی اللہ اسمان نا بغیر دستنو نا چینی تا خدا اسمان نا ورطا وَأَلْقَى وَارْتَقِيدِ فَضْلُكَ جَرَوَاسِ أَوْرُنَا أَنْتَ مِيلَوِكُمْ دِلَ پَارْكِمُنُ خَيْزِ بَتَاسُ وَانْدِ او فارقی پدیتی دار قسم من دا سرنا اور آورو منگا دا برنو دو پس راو راو سکونگا پدی باندر آسر گناو من پدی باندر من کل دو جن کریم دار قسم جوری خیستنا آزا خلق اللہ دا دا مخلوق دا اللہ پس مخی ما تا کسی چھ پیدا کردی آو کسان کسی واضی اللہ نبی حضرت شیر رحمہ اللہ بری مطالب در دلیل دا مشرکنا بل چاہتا رہا مدد شوئے نتو خیا اغس شے پیدا کرے تم دا وقتل مددگار سکرش مو خیا بلکہ ظالمون بلکہ ظالمان حکم رائے اخکار کی اب تاکی سرور کرنوں گا لقمان لقمان حکیم تا الحکمتا پو وجن کے اقل منگی مضبوطیا وجن کے اقل منگی مور کرے وان شکر للہ دا چی شکر اس کا اللہ تا آسم کی شکر بسیتی نندے شکر اس کی پار دفائی بلوان آسم کی نا شکری بسیتی نلہ بھی پرواز پہلے شرے دے او کم وقت لقمان حکیم بھی فلتا بے چوی آئے کی ہوں زور نے پولا دلتا یا منا نے کیا دکھو دلتا یا بولے بچو گے شرک مکو دے اللہ سرے تین شرک خام خا ظلم دلوی او وسیعت گئے انسان تو دمور اب لار سر رسے گئے پولو ہم الگ استمان مور درد واہ نم پیاؤ کمزور سر سر بری کمزور اینا او دیدا کوندری بچی فی آمینی پدوو کالی کی یعنی شکرلی ولی والی لے دا چی شکر افکاک زما ولی والی لے کو زمور اپلار خل علیہ المسیر ترک زما تلیوا پس کیدل سورہ پر ترک مویری کلب قرآن کریم اغا ننگڑ عدد پا مکمل بانگی صاحب کی کلب قرآن کریم ننگڑ عدد نفی امن سیاو گر رئیہ کلوی الحج اشہر معلومات مدد حج میاشت دی معلومی سر ربی چی اشہر نی بلکی تو میاشت دیو لس رئی فاغنیم گر ادھا دی پا مکمل حساب کرے رئی نو اشہر معلومات وی کل قرآن کریم اغنیم گر ادھا نسی امن سیاو گر رئی لکدر توی وفی سوال حجی آمینی جدا کول دنی بچی دو پینا ودوو کالی تیری نمگڑے عدد آگے نظر ذکر کرے نمگڑے عدد سو ہے احقاب کی ذکر کرے وحملو ودسالو ثلاثون شہرا اغنید امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مطلب ہے اغوی تو نیم کالا مدد بچی دو پری ورکولو الی المصیر طرف مات واپس کیدل وین جا ادا کا اٹھ گئے کوشش کئی دئی پتا وند اعلی اندری خبر کی صدا کی کی تو مات کرا اغا سکی نو سے تالا ان بھی پا وند مسدلی دلائی صدا مست دلیل وے کم وے نہیں فلا تے ہم اپ خبر من دی دوارو مجل کیا کو دی باو سر دنیا دی مارو کا بشرائی طریقے سرا روان سے سبیل من انا بی لئی دین دا بچا بس انا بی لئی سراج دی ماتا نو امام ابو حنیفہ رحم اللہ یا نور ائمہ ثلاثہ دا ائمہ اربع آغا سوک دی چی انا بی لئی راجر دی اللہ تا مطلب دا دادا اللہ حکم دے واتبع سبیل من انا بی لئی اور روان شہدین دادا جا بس انا بی لئی چی راجر دی ماتا رب اللہ یا کرو زما تو واپس کی دل تاسوی بس خبردار ہے وہ درکم تاس تا پاس سبانی کی یہی تاس تا من کی تاس سامن کو یا بو نہیں ہے بچیا لقمان حکیم تر بیان کی دا من کو وسن الانسان دعایا تنا دا ادخال الہی دے یا بو نہیں ہے بچیا انہا یقینا قصہ دا برابر دانی من خردی پسی بندی اللہ یقین اللہ بارین او خبردار دے یا بنی ہے بچیا پابندی کو بمول باندھے حکم کو دل مارو ہے بنی کئی باندھے من کو آنے من کر کے خلاف اللہ او صبر کو علامہ اسوابک پاگ تجی بند چور سے منکر کے امر بل معروف کو پاری کے تال سن وئی یار تم رضلی بدا کری موائے تم رضلی بدا کری موائے داس بنوا دل کے او داس امید کے تال سوکھ سن وئی ارے وہ غلط کار کئی داری میں من کوا نبیا ادھر بیا بغل تجیب رسائی بیا با تجیب رسائی چاہتا مالاوی واسو دیر او صبر کو پاہ سبانجی کی برسید تاتا یک نندہ من عدمی امور دک پوچھا تو کارنی ہو دینا دے او مالاو خد دا کا مخبل لینا سے دخل کنا خد اصل کی وید مخترب تا مالاو لا دخل کنا مخمارو زان لے مگا ولا تمشی و مدہ فی الارض بدمگا کی مرحا بمستی کر یقینن اللہ مین نساجی داری ہو تکبر کو ان کی فخر کو ان کی سر وقت اسی پہ ہی مشے کا او درمیان رنگ کو بدلو بلکی اوخ کا تک من سو تک داواز بلنا کم کا داواز بلنا مطلب دا چی بند بن جا بند جور شا خبری کون کم آواز سر کون تلل کون درمیان طریقے سر کوا نمستی سر مزا مخمارو دخل کنا این نان کرل اصوات یقینان دیر ناکار دا وادون نخا مخاواز دا خردے آلم ترو ایتا سنگوری چی یقینان لاکار کی لکولی تاسو تاغس چیلی باس مانو کی آغسی کی پدمگا کے او پورا کری لی بتا سبان نعمتنا پل ظاہر او پلٹا او بائی دخل کن آسو دی جی جگڑا چی جللہ پتوہی دالا کی بغیر علمی بغیر دس دلیلے آفین والا حضن و بغیر دس دلیل نفین والا کتاب منیر او بغیر دس کتاب روحانانا آر کل چوئے رشی جائیتا روان شید آغا جن بس جرالے کے لئے اللہ نوائی گئی نا بلکہ روان بے اٹھنگا دا آغا تو بسی جی مندلی نو پائے مان اخفل مشوران اگر کنو شیطان چے راغ استلی رئی الہ عذاب السائر عذاب دور گرمتا سائر مانا کئی الحار المولے میں گرم درد ورکو ان کی تا ومن یسلم وجہو آغا سوک چے کی خوضی دو مخبل اللہ تا دا سی ویتاب دارک من خبل الاللہ اللہ لہ وہو محسن او دے موحد او دے متبید سنتو فقد استمسکا مصطفیٰ صلی اللہ منگولی اولا گولی بالعروت نسقا پکرائی مضبط باندے خاص اللہ تو واپس واپس کی دل دتول کارونی انجام دتول کارونی ومن کفاسو چکوری کو پس خبرنی کی تاکوہر کول دو دو سرو زمجہ تو واپس کی دل رئی پس خبردارے کو ارکودی تپاسو باندے کی دیسا عمل کرے یقین اللہ تو دے پرادو سنو باندے نمتعهم قليلا فائدہ بورکو تبیا راب افتو دے فائدہ بورکو تا قليلا لگا بیا راب افتو دے کشب کنی دے مجبور کنی دے عذاب ساختا و بکر تپوس کی تردین کی چا پیدا کری اکنون مرمکا مخام خواہی بدی چی اللہ و علا ابتخذ مرد اللہ اللہ شکر دے چی تیم دامن بلکی دیر بیاد دے لائی عالم نکوی کیا مطلب دا دلیل منی مدعان منی دلیل منی مدعان منی سردی کی دلیل زان لا دغن ریا مطلوب بالذات میں ریا بلکہ مطلوب مبرہن قول دا مدعا دیا وللہ خاص اللہ لرجاز جباس من نجو پر مجھے یقیناً اللہ دے دے بے پرواز سائل شرعو کے جائے یقیناً شیاغت چیتی پر امگا جمعین شجرتین دونوں قلمون آؤ دریاب یمدوہو زیادتی دی دریاب تر رستو دینا و دریابونا نور نو ختم بنشی معلومات دا اللہ مطلب دا آتو دریاب شید دا اللہ معلومات نشی ختمے دے دا خونی چی قلمون شیدا بختم شیدا سیا یعنی بختم شید دا اللہ معلومات نختمی کی اپنان اللہ قوت حضور ورہو حکمت والا دے نلی پیدا کولستا سو نو دوبارہ پورتا کولستا سو مگر پشان سا دستا یوی دیوی سا اندیا یا کنفس واحدا پشان سا دنفس یو بس اللہ بدا طول مخلوق تا خدا کی پیدا کی لکی یو کس پیدا طول یقینن اللہ اردن کے اولین دے اتنو گل کی یقینن اللہ ننبادی شکورا دے کی ننبادی رس بچ پکی او کار کی لگلی دن ورس امی طول روانی تر یونی کے مقرر ہو یقینن اللہ پاگس چتا سا عمل کوئی خبردار دے ذالک دا بیان دے تو سو دلی کی یقینن اللہ ان دے دے لا یبد بلنی او یقینن آگا کرام رب کہی دی سوائے دی اللہ نداری باطل او یقینن اللہ ان دے دلی پہ اعتبار دزا سرالی پہ اعتبار دزا سرالی سرالن ترے سنگوری چی یقینن کشتہی روانی پہ دریاد دی بے نعمت اللہ بنعمت اللہ باندی چی بات دے او خطیر روانی ذکر آغباد بازوان کی ننوتیں دوری کشتہی لے دور ورکرہی پڑوان دیوان دے دیر پار چوخی اللہ کا حکم ان آیا تیز دلائل اخبرونا یقیناً بدی کے خام خا دلائل دیر پار داری اولوی صبرنا سکر گزار آر کلے کی پھٹ کی ای چپی پشانت دسور ہوا لوی لوی چپی راوانی مبلی اللہ خالص تو ان کی بھی اللہ لرد چلی پسر کلے کی خلاصے اور کی اللہ دیل ہو چیتا بس پادر پادر دیل نمو کتا سید مواحی دنیا مطلب دا بیان مسئلہ دا اللہ توحید مانی لکہ حضرت اکرم رضی اللہ عنہ انکار نکل پائے حتم ہوں دبان دے مگر آری ہو دے لو رکھو نا شکر اے خلق یری گئی ذرا فکرنا او یری گئی او مندا عذاب دا رضی نہ جے بدلہ بن شور کو لپلار ہاں والدی لبی خلنا ولا مولود کوئی مولود شریف ولا مولود او نبچے بچے شریف بچے شریف دے ولا مولود او نہ اولاد نہ بچے ہوا جالی چیدے دی بدلور کون کے دفلا کل نشے آسے شے یقینن واد اللہ در اشتیا پا دوکا کریوان چے تاسو لگن دنیا دوکا کریوان چے تاسو لفا اللہ وانی دوکا باز شیطان یقینن اللہ در سر دے علم در قیامت اور رائے دی کی اللہ باران او کوئی کی پاگا سبانی چیدی پر رحیم لوکے یا مکتوے اس کو انسانان کوئی گیا انسانان کوئی گیا لس رد شر رد چی تالو یا لبگل جی نہیں بھئی یو دے دو دی دا بھلوئی مطلب دا دی اسباب سر معلوم کری دی بغیر اسباب یو اللہ لمعلومات دے او نکوئی جی نفس سنے سی او نفس ماں دا تک سے بوالا جسو بکی سوا او نکوئی جی یو نفس سی بک من مکوان دی تموچ بری بدے یقین اللہ پوہ او خبردار دے سورہ لقمان دا سورت ممتاز دے پا بیان دا لقمان حکیم مان دے دا شانی دا سورت ممتاز دے ومن الناس من یشری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ دا شانی دا سورت ممتاز دے دا سورت ممتاز دے فوتبع سبيل من اناب الي سرا نداشان دا سورت ممتاز دے فدرمیان روی سرا اللہ وقصد فی مشیق وغضب من صوتک وقصد فی مشیق درمیان رنکو پفلتو کے اوخکت کاواز پل درشان دا سورت ممتاز دے پدیبان چی اللہ وی انان کرل اصواتی لصوت الحمیر درشانی دا سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے فدی بانی چلا وئی ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ درشانی سورت ممتاز دے فحمل دمور باندی خل بچی لوہنن علا وہنی وفی صالح فی آمین درشان کی صورت ممتاز دے فیاری سردہ غورت نچی لا یکدی والد آن ولدی ولا مولود ہوا جا ادن آن والدی شیعہ درشان کی صورت ممتاز دے فاغ مفاتیح الغیب باندی چی اللہ ویدی تین دوسی دن معلومات بل چاہتا نشتہ را مالی درشان کی صورت ممتاز دے فجحود كل خطار كفور سارا فإنكار كل دا ياسود اللانا دا هر يو دي لوغاو ناشكرا دا لسو انتياغاتو